ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสร้างนวัตกรรมใหม่ให้สังคมโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่9มิถุนายน2545ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนวันนี้พวกเราผู้ที่มีใจจิตใจเป็นบุญหรือมีจิตใจที่ได้รับกระแสรับรู้ว่าที่นี่เขามีอะไรกันถามแม่สุวรรณเขาบอกว่ามีงานอโศกรำลึกนะก็มากันจากเหนือจากใต้จากตะวันออกตะวันตกอะไรก็มารวมกันนะซึ่งเป็นเรียกว่าวันนักขัตฤกษ์ของพวกเรานะเป็นวันที่เรากำหนดกันเอาไว้นะเป็นวันที่เจอในรอบหนึ่งที่เราจัดขึ้นเป็นฤกษ์ที่เรากำหนดขึ้นว่าเราจะมีอะไรอะไรกันมีกิจกรรมอะไรกันเป็นพิธีกรรมที่จริงไม่ใช่กิจกรรมเป็นพิธีกรรมที่จะมีอะไรอะไรกันบ้างตามที่เราเคยทำกันมาเป็นที่รู้กันแล้วก็มีการเกิดในสภาพที่จะเมื่อมาชุมนุมกันแล้วหลักๆ ก็มาร่วมกันร่วมชีวิตอยู่ด้วยกันว่าอะไรมีอะไรกันมีหนักนิดเบาหน่อยจะกินจะอยู่จะหลับจะนอนมารวมกันมากๆเข้าเหมือนเอาไก่มาขังในกรงไก่เข้ามาใส่ในกรงแน่นๆแล้วก็มาอยู่เงี้ยแล้วจะอยู่อย่างไร อยู่กันเบียดเบียดเสียดๆหน่อยที่นอนที่นั่งที่อยู่ที่อุจจาระที่ปัสสาวะมันก็จะชักจะแย่งๆชิงๆกันอะไรกันก็แล้วแต่แล้วมันจะอยู่กันอย่างสามัคคีได้ไหมจะอยู่กันอย่างอบอุ่นได้ไหมจริงๆก็อันนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามสัจจะเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นเจตนาอันนั้นน่ะแต่เจตนานั้นเรามารวมกันเพื่อที่จะมาพัฒนาตั้งแต่เริ่มรู้มาฟังธรรมมาฟังอะไรอะไรบรรยายมาเก็บเกี่ยวเอาความรู้จากการได้ยินได้ฟังได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสเป็นความรู้อะไรไปนอกนั้นเราก็มาสร้างพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราจะมาร่วมกันคนที่ไม่รู้จักกันมารู้จักกันเพิ่มขึ้นรู้จักกันแล้วสนิทสนมเพิ่มขึ้นคนที่ไม่สนิทสนมกันรู้จักกันแต่ทะเลาะกันก็มาเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันเพื่อจะให้ลดความที่ไม่ชอบใจกันชังกันถือสากันลดลงไปได้ไหมอะไรต่างๆนานาพวกนี้เป็นต้นเราก็ทำอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราจะรวมกลุ่มหรือจับไก่มาขังกรงบ่อยๆเสมอเราจะมีงานกันบ่อยปีหน้านี่จะมีงานต่างๆในหรือเรียกว่างานนักขัตฤกษ์ของพวกเรานี่นะในวันนักขัตฤกษ์ของพวกเรานี่เพิ่มขึ้นจะมีงานที่จัดเสริมขึ้นไปในงานพฟดเป็นต้นจัดเข้าไปในไอ้นั้นด้วยนะงานพฟดงานอะไรอีกงานฉลองหนาวธรรมชาติโศกอย่างนี้เป็นต้นก็จัดเข้าไปในวันนักขัตฤกษ์เพิ่มขึ้นแล้วแต่ก่อนนี้มีพุทธพิเศษมีปลุกเสกมีมหาปรณามีอโศกรำลึกปีใหม่จบปีนี้เพิ่มขึ้นไปหลายงาน ปีหน้าไม่ใช่ปีนี้แต่ปีนี้มีแล้วแต่ไม่ได้บรรจุลงไปในปฏิทินปีหน้าจะมีบรรจุลงไปปฏิทินเพิ่มขึ้นที่ยังไม่บรรจุลงไปก็คิดว่าจะบรรจุหรือไม่บรรจุก็คือยุวะยุวะพุทธทายาทกับพุทธทายาททีนี้มันยังไม่ลงตัวกันก็เลยยังไม่บรรจุ ถ้าปี47มันพร้อมกำหนดได้แน่นอนคือเราจะให้ยุวพุทธายาเนี่ยทุกแห่งที่แยกกันไปแล้วไปจัดเนี่ยอย่าให้จัดคนละวันจัดให้อยู่ในเวลาเดียวกันต่างคนต่างรับผิดชอบตัวเองไม่เช่นนั้นดึงกันไปดึงกันมาดึงกันไปดึงกันมามันรู้สึกว่ามันได้เท่าไหร่เท่านั้นได้เท่าไหร่เท่านั้นเอาอย่างนั้นดีกว่าให้เวลาเดียวกันและมันจะไม่ไปวุ่นวายกับผู้ที่จัดโครงการคกร.สจส.ที่เขาจัดอบรมก็ยุ่งนอกจากอบรมอื่นอีกมันก็จะยุ่งอีกมันจะนะตกลงเดือนเมษาที่เยาวรเนี่ยเลยไม่ต้องอบรมกันพอดีเลยอะไรก็ไม่ได้มันจะยุ่งไปหมดก็เลยคิดว่าอยากจะให้พวกเรานี่บอกกล่าวไปนะแต่ละแห่งที่จะมียุวพุทธทายาทแต่พุทธทายาทนั้นเขาไปอยู่ราชธานีอโศกพุทธทายาทมีที่เดียวแต่ยุวพุทธนี่ตอนนี้ปีนี้นี่เราแยกแล้วไม่งั้นมันจะแน่นเกินไปมันจะใหญ่เกินไปก็เลยกระจายก็กระจายได้มากสันติก็มีจัดปฐมก็จัดราชธานีศรีสะอะไรเขาก็จัดยุวพุทธายาทแต่วันยังไม่ลงตัวเพราะงั้นถ้า47เป็นไปได้หรือ46 46เนี่ยเป็นไปได้ลองดูก่อนถ้าได้แล้วปี47บรรจุเลยอบรมยุวพุทธทายาทแล้วก็พุทธทายาทกำหนดวันให้แน่นอนแล้วก็จะได้รู้จักวันเวลาที่พวกเราจะจัดสรรเวลาที่บางคนก็ทำงานกับทางโลกอยู่ข้าราชการบ้างบริษัทบ้างอะไรบ้างก็จะได้จัดคิวอย่าจะได้รู้จักวันเวลาอะไรอะไรถูกต้องนะอันนี้เป็นเรื่องของชาวโศกเรามีกิจกรรมมีกิจการมีพฤติการพฤติกรรมมีพิธีการพิธีกรรมอะไรกันขึ้นมาในสังคมขึ้นมากลายเป็นนวัตกรรมนี่แหละกิจกรรมอย่างนี้แหละพิธีกรรมอย่างนี้แหละโดยพฤติกรรมอย่างนี้แหละกลายเป็นนวัตกรรมของสังคมกลายเป็นนวัตกรรมของสังคมขึ้นมาแล้วเป็นนวัตกรรมอย่างไรนวัตกรรมแปลว่าอะไรก่อนนวัตกรรมแปลว่ามันมีอะไรแปลกๆใหม่ๆมันมีอะไรแปลกใหม่ๆแปลกใหม่เกิดขึ้นมาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่แปลกใหม่เกิดขึ้นมาเรียกว่านวัตกรรมจะทำอะไรขึ้นมาใหม่ๆนวัตก็คือนวะนั่นแหละสนธินวัตกรรมสนธิคำเข้าไปก็เป็นมีอะไรกระทำใหม่ๆแปลกๆขึ้นมาแตกต่างจากเดิมภาษาอังกฤษเขาว่า innovation innovation มันเป็นสิ่งที่ใหม่ที่แปลกเกิดขึ้นมาเพราะในสังคมมนุษย์ชาติขณะนี้กลุ่มชาวโศกที่มีกิจกรรมมีพฤติกรรมมีพิธีกรรมที่เกิดขึ้นมาแล้วถึงณวันนี้เนี่ยมันชัดเจนแล้วว่ามันเป็นนวัตกรรมเป็นอะไรใหม่ๆแปลกๆใหม่ๆและใหม่ที่แปลกๆด้วยไอ้ใหม่กับแปลกนั้นน่ะโลกต้องการอยู่ทุกวันนี้นี่พวกครีเอทีฟทั้งหลายแหล่นี่คิดสิ่งที่มันแปลกๆต่างจากคนอื่นแปลกๆเขาคิดจังเลยคิดในสิ่งที่แปลกๆมันจะได้คนจะได้สนใจคิดสร้างสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นมามอมเมาคนหลายอย่างก็มีประโยชน์บ้างคิดใหม่ๆแปลกๆขึ้นมาก็ได้แปลกได้ใหม่ขึ้นมาแต่และเป็นประโยชน์บ้างก็มีแต่ที่คิดเพื่อที่จะค้าจะขายเพื่อที่จะได้ให้คนมานิยมชมชอบเพื่อที่จะมาล่าเอาลาภยศสรรเสริญโลกีสุขมีอยู่เยอะปรุงแต่งแปลกๆใหม่ๆตั้งแต่ของเล่นของกินของใช้ของที่จะไปเที่ยวไปชมไปดูอะไรก็แล้วแต่มากมายมหาศาลคิดให้มันแปลกมันใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะจี้กิเลสให้กิเลสของคนนี่มันเกิดชอบเกิดสนใจจนถึงขั้นคลั่งไคล้หลงไหลอันนี้เป็นวิธีการของพวกล่าลาภยศสรรเสริญโลกีสุขหรือทุนนิยมบริโภคนิยมที่เขาทำกันมันก็เกิดแต่ของเรานี่เป็นสิ่งใหม่จริงแปลกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งใหม่สิ่งแปลกเพียงเพื่อต้องการให้คนดูสนใจและก็มานิยมชมชอบเท่านั้นเขาจะเอาไปบริโภคหรือเอาไปใช้ในชีวิตจะดีหรือเลวจะดีหรือเลวอย่างไรเราไม่ได้ไปเป็นอย่างนั้นของเรานี่คำนึงคำนวณจริงๆเลยว่าจะต้องให้ดี สิ่งนี้เป็นสิ่งแปลกจริงใหม่ถือว่าใหม่เพราะยังไม่เคยมีเลยใหม่ที่ไม่เคยมีเลยเนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมจริงๆที่สุดก็คือมันเป็นแนวคิดทวนกระแสโลกียะเป็นแนวคิดที่ทวนกระแสโลกียะนอกจากเป็นแนวคิดแล้วปฏิบัติได้ไหมเป็นไปได้ไหมปฏิบัติได้ไหมประพฤติได้ไหมกระทำให้มันเป็นดังที่เราคิดว่ามันเป็นลักษณะใหม่เนี่ยทำได้ไหมเราก็มากระทำดูพิสูจน์ดูมาถึงวันนี้แล้วก็พิสูจน์ได้ว่าทำได้เป็นแนวคิดที่ใหม่เช่นคนในโลกในโลกีนี่เขาคิดว่าการรวยๆได้เงินมามากๆนี่ดีประเสริฐเด่นควรมุ่งหมายลงทุนลงแรงอย่างยิ่งเพื่อจะให้ได้รวยได้ลาภมามากๆได้ยศมามากๆมีอำนาจมียศมีอำนาจมีตำแหน่งยศศักดิ์เพื่อที่จะเอาไปใช้ในสังคมคนเขากลัวคนเขาเกรงคนเขาก็ต้องยอมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอาไปใช้ในสังคมเนี่ยดีได้รับการสรรเสริญเยินยอนี่ดีได้เสพกามอย่างสมบูรณ์พูนสุขไม่ว่าจะเป็นกามทางตั้งแต่เรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องเพศไปจนกระทั่งถึงเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคือกามคุณห้าทั้งหลายแหล่เนี่ยได้สมใจได้รูปก็สวยสมใจเสียงก็ไพเราะสมใจกลิ่นก็แหมหอมชวนจวนใจสมใจรสชาติก็อร่อยปากลิ้นสมใจสัมผัสเสียดสีก็สมใจตามที่ตนต้องการจะเย็นเย็นร้อนอ่อนแข็งยังไงก็แล้วแต่แม้แต่ที่สุดในใจก็จะต้องได้ตามที่ฉันต้องการตามที่ฉันมีอุปทานอยู่ในใจสมใจเป็นอัตตทัตถสุขในใจไม่ใช่กามสุขเป็นอัตตทัตถสุขก็จะต้องให้ได้สมใจคนก็ถือว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นของที่มนุษย์ควรได้ควรมีควรเป็นนี่เป็นสามัญของคนทั้งโลกแต่พระพุทธเจ้าเราได้พาศึกษาและเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันหลอกโลกเป็นอามิตรเป็นอามิตรลาภยศสรรเสริญโลกียสุขคืออามิตรคือสิ่งหลอกล่อของโลกพระพุทธเจ้ายืนยันอย่างนั้นเลยแล้วก็มาเรียนรู้ลดละความหลงเรียกว่าโมหะความโง่เรียกว่าอวิชชาความไม่รู้สิ่งจริงไม่รู้สิ่งที่จะไปเป็นสิ่งที่เป็นสัจจะก็มาศึกษาจริงๆเลยมาศึกษาสัจจะให้รู้จริงว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหลอกแม้แต่อารมณ์ว่าสุขอารมณ์ว่าสนุกอารมณ์ว่าสมใจแล้วก็เพลิดเพลินเจริญใจอย่างไรก็แล้วแต่ที่ได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมานั้นน่ะมาเสพสมอารมณ์ของตนเองที่มีอุปทานและถือว่าเป็นสุขพระพุทธเจ้ายืนยันว่าอารมณ์สุขที่เรียกว่าอัสสาทะอย่างนั้นเนี่ยจะว่าจะเป็นกามสุขก็ตามอัตตทัศสุขก็ตามมันเป็นของไม่จริงเป็นอารมณ์เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่มันเกิดอยู่ในใจที่คนมีแล้วเช่นแม้เรากินลูกชิ้นเด้งนี่อร่อยจริงๆเป็นสุขแหมสุขอร่อยคุณจะเกิดรสอร่อยนั้นจริงๆแต่เมื่อมาปฏิบัติตามพระเจ้าแล้วเรียนรู้ว่ามันไม่ใช่มันเป็นอุปทานอย่างหนึ่งแล้วเราก็ไม่มีตัณหาอยากได้ได้มาสมใจก็สุขเรียนรู้อันนี้เรียนลดตัณหาลดอุปทานลดไปตามเรื่องที่พุทธเจ้าท่านสอนทฤษฎีหลักวิธีปฏิบัติให้ลดลงไปจริงๆลดลงไปจริงอัตสาทะศูนย์ได้รสอร่อยนั้นหมดไปได้จากตัวเราเนี่ยแต่ก่อนเราเคยมีจริงๆว่ากินลูกชิ้นเด้งอร่อยกินไก่ย่างอร่อยกินไอศกรีมอร่อยอะไรก็แล้วแต่พอเรียนรู้ปฏิบัติแล้วรสอร่อยนั้นแหละในตัวเราเนี่ยเรียนรู้ว่ามันหมดไปจริงๆมันศูนย์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้สึกกินพริกก็ไม่รู้จักเผ็ดกินไอศกรีมก็ไม่เย็นไอหวานไม่รู้จักหวานมันไม่รู้จักมันไม่ใช่รู้หวานทำแหมมารสกลมกล่อมรู้ก๋วยเตี๋ยวปรุงมาโอ้โหเนี่ยเรียกว่าต้มยำเหมือนนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเนี่ยหมายความว่าต้มไปเนี่ยปรุงหมดเลยในพริกป่นน้ำ น้ำส้มมะนาวอะไรแล้วแต่ใส่ต้มยำนะเรารู้รสรสอะไรเราก็รู้ทั้งนั้นแหละแต่อัตสาทะเนี่ยต้องแยกให้ออกรสที่มันเป็นรสโดยธรรมชาติโดยของจริงนั่นคุณใส่ต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำมาหรือว่าพริกเผ็ดๆมามันก็รสของธรรมชาติมันมีอยู่จริงเรารู้เผ็ดมากเผ็ดน้อยหรือโลกสมมุติว่าอย่างนี้แหละปรุงรสนี่แหละรสอร่อยนักคนชอบคนส่วนใหญ่นิยมขายดีอะไรก็แล้วแต่รู้รสอย่างนั้นแต่อัตสาทะนี่เราต้องจับให้มั่นอ่านให้ออกเลยของตัวเราเองว่ามันไม่ใช่รสพริกเผ็ดนั่นคือรสธรรมชาติมีจริงใครก็ได้รสนี้แต่รสอร่อยนั่นคนยังมีอุปทานอร่อยยังมีอยู่จริงคนที่ลดได้ละได้ล้างได้จริงรสอร่อยนั้นไม่มีหรือหายไปหรือน้อยลงพอพูดอย่างนี้นี่นึกออกไหมคนที่ปฏิบัติมาบ้างแล้วว่ามันมีไหมมันน้อยลงจริงๆอ่ะเอาอย่างเราไม่มากินเนื้อสัตว์เนี่ยมาลดอาหารเนื้อสัตว์แต่ก่อนเราอร่อยเนื้อสัตว์นอกจากอร่อยแล้วยังไม่อยากโหยหาต้องการแต่เดี๋ยวนี้ต้องการโหยหาอยากคือตัณหาเนี่ยก็ลดน้อยลงไม่อยากถึงแม้ไม่อยากได้สัมผัสมันบ้างได้กลิ่นได้รสบางทีเอาละเนื้อสัตว์เราไม่กินเลยก็อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะลดอะไรของคุณคุณติดไอศกรีมคุณก็เลิกดูสิแล้วไปชิมมันดูใหม่เออรสอร่อยมันหายไปติดทุเรียนแต่ก่อนนี่กินอร่อยนี่แม่มันอร่อยบางทีเนี่ยทุเรียนปลาแท้ๆยังอร่อยเลยบางคนชอบด้วยซ้ำไปโอ้อาตมาว่ามันเหม็นจังเลยแล้วมันยังไงไม่รู้รสชาติมันไอ้ทุเรียนปลานะกินก็ไปได้เขากินกันคนติดก็มีรสอร่อยอันนั้นแต่มาปฏิบัติจริงๆแล้วรสอร่อยนั้นหายไปนี่เราต้องรู้ว่าอาการหรือนามธรรมที่เรียกว่าอัตสาทะหรือรสอร่อยเนี่ยมันมีจริงมันหมดจริงหรือมันจางคลายไปได้จริงความสวยทางตาเป็นสุขไอ้สุขที่สวยสมใจนั้นมันก็หมดไปแต่เรารู้ว่าเขาสมมติว่านี่สวยนี่ไม่สวยนี่สวยเดี๋ยวนี้อาตมาบอกตรงอาตมาก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่ารสนิยมของคนเขาดูคนสวยเป็นยังไงเขาเลือกนางสาวไทยอย่างนี้เป็นต้นอาตมาว่าไอ้คนอย่างนี้เหรอว่านางสาวไทยอาตมาโอ้โหอาตมาเห็นพวกเราบางคนนี่ยังสวยกว่าเลยหน้าตารูปร่างอะไรก็สวยกว่านะไม่ปรุงไม่แต่งถ้าไปปรุงแต่งนั้นต้องสวยกว่าพวกนั้นแน่ขนาดไม่ปรุงแต่งเนี่ยยังสวยกว่าเลยแล้วเขาบอกนี่นะนางสาวไทยอาตมาเห็นแล้วรสนิยมเรามันไม่ไปกับเขาหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงอาตมาก็ไม่รู้นะเขาว่าสวยอาตมาก็งงๆว่ามันสวยอย่างไรอย่างนี้มันสวยได้อย่างไรขออภัยเธอยกตัวอย่างชุติมานายนาอะไรนี่เป็นต้นเป็นนางสาวไทยมาได้ยังไงวะอาตมาก็ยังงงๆอยู่จนทุกวันนี้อ่ะใช่ไหมอาตมาออกชื่อถูกไหมเนี่ยเทพมวลนี้ไปลบชื่อเขานะอาตมากล่าวชื่อเขาไปตอนนี้เพื่อพวกเราฟังเท่านั้นแหละแต่ข้างนอกเขาว่าเขาไปว่าไปว่าเขาไม่สวยไปเดี๋ยวเขาจะเอาปืนมายิงอาตมาก็ลบเสียนี่ยกตัวอย่างเท่านั้นเองอาตมาว่าเขาเลือกกันมาเป็นนางสาวไทยอ๋อนี่นางสาวไทยยิ้มแม้แต่อะไรอ่ะฮะนางสาวไทยฮะนางสาวไม่ใช่ร้องนางสาวไทยไม่ใช่ร้องนะก็นั่นแหละก็หลายคนเอาละจะยกตัวอย่างยกไปประเดี๋ยวก็จะหาศัตรูมากขึ้นเท่านั้นเองเพื่อที่จะให้เข้าใจเท่านั้นเองอาตมาก็ว่าอาตมามันรสนิยมเปลี่ยนไปหรือว่าเขาเปลี่ยนค่านิยมไม่รู้นะอาตมาก็ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนค่านิยมหรือเปล่าที่ยกตัวอย่างอธิบายให้เป็นรูปธรรมพวกนี้เพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจไปถึงนามธรรมดีๆพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนี้โลกธรรมหรือโลกียะมันเป็นอย่างนั้นแต่พวกเรามาปฏิบัติแล้วเราไม่กลัวจริงๆเลยว่าเราจะจนเราไม่กลัวว่าเราจะไม่สวยเราไม่กลัวว่าเราจะไม่มีอร่อยเราไม่กลัวว่าเราจะไม่สนุกอย่างที่เขาสนุกเฮฮากันโอ้โหต้องเฮอต้องสนุกอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเราไม่เห่อกับเขาเราไม่กลัวว่าเราจะไม่ได้เห่อกับเขาไม่ได้เฮลาโลโฮลาเล อย่างน้อยที่สุดขณะนี้ก็พิสูจน์กันอยู่เราไม่กลัวว่าเราจะไม่รู้ว่าไอ้ใครมันจะเป็นดาราเด่นในการชิงแชมป์โลกหรือไม่ชิงแชมป์บอลโลกขณะนี้ใครมันจะเป็นดาราดวงเด่นทีมไหนจะชนะเอาถามดูบ้างว่าขณะนี้ทีมไหนกำลังคะแนนนำจะรู้ไหมใครไม่รู้ใครไม่รู้โอ้โหท่านผู้เจริญอาตมาต้องเปล่งกล่าวว่าท่านผู้เจริญเพราะว่าพวกที่งมงายเนี่ยยังงมงายอยู่เลยแม่แต่จริงๆถ้าเรารู้กับเขาก็ได้ถ้าคุณมีเวลามีพลังงานมีสมองพอจะไปจดไปจำกับเขาคุณก็จำกับเขาได้แต่ข้อสำคัญนะคุณรู้แล้วคุณหลงไหลได้ปลื้มคุณอร่อยคุณติดยึดคุณชื่นชมยินดีหรือคุณฟูใจอะไรกับเขาไหมนี่คือลักษณะของจิตวิญญาณที่มีกิเลสผสมอยู่คุณมีไหมถ้าคุณไม่มีคุณรู้กับเขาก็ได้แต่คุณมีแรงของอาตมาอยากรู้นะแต่อาตมาไม่มีเวลาติดตามจะว่าอยากตรงนี้เป็นกิเลสก็ไม่ใช่เพราะมันอยากรู้มาเพื่อที่จะมาคุยได้เพื่อที่จะมารู้กับเขาเท่านั้นเองไม่ได้อยากมารู้เพื่อเด่นเพื่อโด่งเพื่อดังอะไรหรอกไม่ได้อยากเพราะมันเป็นรสชาติฉันต้องรู้ถ้าจะนำสมัยใหม่ใครกล่าวถึงดาราบอลคนไหนทีมไหนชื่อตัวไหนมันดาราดังแม้ชื่อภาษาแขกภาษาฝรั่งตุรกีอะไรมันมีชื่อพวกแต่ดันทีมดันทีมมันชื่อต่างชาติอาตมาจำมันไม่ได้เลยไม่ได้เลยจำได้บ้างไอ้เจ้าเบ็คแฮมถูกไหมถูกเหรอเพราะมันมาเก่ามาก่อนมาเด่นดูเนี่ยเท่านั้นนอกนั้นเดี๋ยวนี้มันตัวอะไรบ้างไม่รู้จำไม่ได้ชื่ออะไรตัวอะไรไม่ได้อาตมาไม่น้อยหน้าเลยไม่อายและก็ไม่กลัวว่าเราจะไม่รู้ไม่กลัวว่าเราจะไม่รู้ก็ไม่รู้สิวะไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นแปลกตรงไหนไม่เห็นด้อยตรงไหนเลยนี่คือเรื่องโลกีนี่พูดถึงเรื่องที่มันเป็นอยู่ขณะนี้นะทันสมัยขณะนี้เอาสิ่งที่ปัจจุบันธรรมนี่มายกตัวอย่างอะไรอื่นก็เหมือนกันอาตมาชื่นชมกับนวัตกรรมสังคมของชาวโศกตรงที่ว่าอาตมาชื่นชมที่พวกเราเนี่ยดูสินี่หน้าตาไม่ต้องไปเอาอะไรมาโปะมาปะไม่ต้องเอาอะไรมาทาโอ้หน้าตาเป็นธรรมชาติสะอาดสะอ้านผมเผาก็ไม่ต้องไปหลงไหลย้อมสีย้อมสันตรงนั้นตรงนี้เอาไปดัดไปงอเอาไปไว้ไปโอ้อะไรก็หมายรู้แค่นี้ก็เปลืองยาสระผมอยู่แย่แล้วแค่นี้นะยังต้องทำยาสระผมมาใช้กันอยู่เลยเห็นแล้วก็รู้สึกว่าแม่เสื้อผ้าหน้าแพรแฟชั่นอังนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาสารพัดตั้งแต่เท้าไปยันหัวสารพัดเลยมนุษย์ที่เขาหลอกเราเนี่ยตั้งแต่เท้ายันหัวเลยแต่พวกเราก็ลดปลดปล่อยไม่ไปเสียเวลาไม่ไปเสียทุนรอนไม่ไปเสียแรงงานต้องคิดต้องอ่านต้องมีแรงกายต้องไปช้อปปิ้งต้องไปเลือกไปเฟ้นต้องไปติดตามไม่ต้องคุณได้เวลาคืนมาได้แรงงานคืนมาทั้งแรงงานทางกายแรงงานทางสมองทั้งทุนรอนเงินทองคืนมาไม่ต้องไปสูญเสียกับสิ่งเหล่านี้ประหยัดและเหลือเฟือเอามาใช้เอาเวลามาใช้ประโยชน์สร้างสรรค์อื่นเอาแรงงานมาใช้สร้างสรรค์อื่นขณะแค่นี้นี่แหละชาวอโศกรวยรวยอะไรรวยได้เวลาเพิ่มรวยได้แรงงานที่ถูกหลอกไปนั่นเอามาคืนเอามาใช้งานที่เป็นประโยชน์แม้จะขี้เกียจอยู่เยอะเอามาแล้วมาใช้เอามาขี้เกียจแต่ก่อนนี่ก็อุตส่าห์เอาไปเสียแต่ตอนนี้ไม่เสียแล้วมาอยู่นี่แล้วแต่ยังมาขี้เกียจนี่ขนาดนั้นก็ยังรวยยังเหลือมาอยู่ที่นี่ทุนรอนเงินทองแท้ๆเอาคืนมาเท่านั้นแหละเรารวยจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปเอาจากสังคมอาตมาไม่เคยสอนพวกคุณให้ไปเอาเปรียบสังคมแบบทุนนิยมไม่ได้ให้คุณไปเอาเปรียบสังคมแบบทุนนิยมคุณได้คุณไม่ได้ไปเอาแต่คุณก็มีหรือเหลือแล้วก็มาค่อยมารวมเป็นส่วนกลางมารวมเป็นกองกลางแล้วก็สร้างสรรค์เราต้องซื้อต้องหาหลายอย่างเราทำเองไม่ได้ยิ่งเป็นวัตถุที่เป็นเทคโนโลยีที่มันเราหมดปัญญาที่จะสร้างเองเราต้องซื้อเขาเราต้องใช้เหมือนกันตั้งแต่เครื่องมือเครื่องใช้หลายอย่างถึงรถราถึงคอมพิวเตอร์ถึงเครื่องเทคโนโลยีอะไรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมากมายแพงด้วยเ ราะราคาทุนนิยมเราก็ซื้อตามราคาทุนนิยมเขาเราก็ยังพอมีพอใช้เราก็ยังพอทำได้ทำได้ทำไมอาตมาต้องสร้างตึกนี้ให้ใหญ่ให้ดูอะไรจะได้ขึ้นมาหนึ่งมีแปลกมีศิลปะบ้างมีโน่นมีนี่ทำไมก็เพื่อที่จะอยู่กับโลกเขาเขาติดอันนี้เราก็พิสูจน์อันนี้เขาเห็นว่าเราจนๆนี่แหละเราไม่ต้องไปทำพระเครื่องขายเราไม่ต้องไปทอดผ้าป่าทอดกฐินเราไม่ต้องมาเรี่ยรายกันจนหูดับตับไหม้อะไรเราก็ทำได้แล้วก็ทำขึ้นมาตามพอสมควรตามประสาเรานี่แหละเพื่อพิสูจน์แล้วก็เห็นว่าเราจะทำอย่างจนคนจนแต่ก็ทำอะไรพอได้แต่ไม่ได้อวดใหญ่อวดโตก็ขนาดต้องอะไรมากมายถึงจะอวดใหญ่อวดโตทำใหญ่ทำโตเกินไปเราจะตายเพราะเราเองเรามีน้อยเราไปไม่รอดด้วยแล้วทำขนาดนี้ก็ใหญ่แล้วเปลืองแล้วราคามากแล้วหลายๆอย่างเราทำพอได้นะทำไมต้องทำในลักษณะซับซ้อนของสังคมนั้นคนติดยึดและสิ่งนี้จะยืนยันพิสูจน์อะไรแต่อะไรหลายๆอย่างถ้าเรามีแต่อะไรกระจอกงอกง่อยน้อยไปหมดเลยนี่นะคนมันจะไม่เชื่อเลยว่านี่มันจะทำอะไรใหญ่ได้ขนาดนั้นเขาจะบอกว่าอโศกมันทำอะไรใหญ่ๆไม่ได้หรอกมันก็ได้เล็กๆกันแหละไม่ได้หรอกมันทำอะไรก็ได้แต่เล็กๆกันแหละใหญ่ๆมันทำไม่ได้หรอกเขาจะเข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นจิตวิทยาสังคมอันนึงที่เราก็จะต้องประกาศศักดาหรือว่าพิสูจน์ตัวเราเองขึ้นไปบ้างแต่เราไม่พูดเราไม่ต้องไปประกาศที่อาตมาเล่าให้พวกคุณฟังเราได้อาศัยไหมอาศัยได้อาศัยอาศัยสิ่งเหล่านี้อาศัยในประโยชน์ในนี้ด้วยไม่ใช่ว่าสร้างขึ้นมาแล้วไม่ได้อาศัยอาศัยนี่ต่อไปเราจะได้อาศัยเต็มที่นี่คอยทำไปนี่เพราะเราไม่ค่อยมีเงินถ้ามีเงินมันเสร็จแล้วนี่สร้างมาตั้งแต่พ.ศ.36เห็นไหม จำได้ไหม2536 9ปีแล้วเมื่อเช้าเนี่ยอาตมายังคิดอยู่เลยว่าพระวิหารนี้เนี่ยอาตมาอายุ72เนี่ยมันจะได้ฉลองไหมตอนนี้อาตมาอายุ68เต็ม69มาหลายวันแล้วอายุ69มาหลายวันแล้วเพราะอาตมาเกิดวันที่5มิถุนายนอายุย่างก็69หลายวันแล้วก็อีกไม่กี่ปีก็72 72นี่กี่รอบอ่ะฮะ6รอบอายุ6รอบตอนนี้เจอหมอใหม่แล้วบอกว่าไม่ได้หรอกอาตมานี่อายุแค่พวกนี้ไม่ได้100ปีก็ไม่พอ120ไม่เอาเอา150แกอาตมาอายุ150หมอคนนี้เนี่ยอายุ74 75อาตมาเห็นหน้าเห็นลีลาแหมบรรยายโอ้โหลูกเล่นลูกหัวสนุกนะบรรยายสนุกด้วยนะเนี่ยใครได้ฟังไหมที่บรรดาศโอ้โหสนุกอายุ74 75ย่างหนุ่มกว่าอาตมาเนื้อหนังมังสาตีนกาอาตมามากกว่าผิวพองแข็งแรงท่าทางเลยหมอคนนี้เนี่ยเป็นมะเร็งระดับขั้น4เป็นมะเร็งขั้น4เสร็จแล้วก็เลยหาทางรอดหาทางออกเลยได้ทางทำให้ตัวเองแข็งแรงทำให้ตัวเองแล้วบอกว่าแม้เสียดายมะเร็งมันหายไปแล้วคิดถึงมันว่างั้นมันหายไปไม่รู้มันหายไปไหนมันคิดถึงมันว่างั้นมะเร็งรักษาขั้น4นะหายไปแล้วคิดถึงมันก็เลยมาสำคัญในเรื่องของการรักษาชีวิตการทำให้ชีวิตแข็งแรงทำให้ชีวิตอยู่ได้เลยรู้เคล็ดของการยังชีวิตทำให้ชีวิตแข็งแรงทำให้ชีวิตได้อยู่จนกระทั่งแม้แต่โรคภัยอะไรอะไรก็หายขนาดโรคหนักมะเร็งขั้น4ยังหายได้เลยมามุ่นทางนี้เลยเอาเรื่องนี้เพราะก็มั่นใจบอกว่าโอ้หมอเฉกอายุจะเอาอายุ120บอกว่าผมจะเอา121แกว่าแสดงก็ทำไปค้นคว้าไปทำอะไรแกไปบอกเอ้เรื่องอะไรเราจะเอาไป120 21เอา150นะแกบอก150ได้แล้วแกก็ตรวจสอบแม่ของแกตอนนี้113ปีอายุแม่แกอายุ113บอกจะต้องเอาให้150แกก็ไปบรรยายไปพูดที่ราชธานี150อาตมาก็บอกอ๋ออาตมาฟังดูแกบรรยายแล้วบอกเออเข้าท่าแฮะมันเป็นไปได้นะถ้าเป็นอย่างที่แกว่านี่นะเป็นไปได้นะทำอย่างนี้แหละดูนี่แหละ56อนี่แหละไม่ใช่อะไรอื่นอยู่ในหลักเดียวกันเลย ัญญาแกเป็นหมอที่กินมื้อเดียวนะเป็นคฤหัสถ์กินมื้อเดียวมังสวิรัติแกขอเอาไปแกด่ากราดหมดเลยมนุษย์ที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่นี่นะไม่ใช่มนุษย์ทั้งนั้นนะแกบอกแกด่าแรงด้วยแกพูดแรงแรงแกบอกมนุษย์ที่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่นี่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งนั้นแหละนะแกพูดแกมีสำนวนของแกแต่ค่อยฟังใครเอาเทปไปฟังก็ได้บรรยายในรายบรรยายเขาอัดมาเอาไปฟังก็ได้บรรยาย2ชั่วโมง3ชั่วโมงต่อก็ได้นะผมไม่เป็นไรนะพวกเรามันไม่ไหวเราต้องหยุดถ้าคนฟังต้องหยุดให้แกเดี๋ยวภาคเย็นค่อยต่อกันอีกทีเอาเย็นแกบรรยายต่ออีกบรรยายต่ออีกเอาล่ะนี่ก็เป็นเรื่องของทางด้านของเรื่องนี้อาตมาฟังแกบอกว่าจะเอา150อาตมาก็บอกโอ้ถ้าอย่างนั้นอาตมาก็เอา151ละกันก็ทีแกยังคิดบอกหมอเฉกจะเอา120แกจะเอา121อ่ะอาตมาก็แกจะเอา150อาตมาก็บอกอาตมาจะเอา151มั่งนี่เสร็จแล้วแกก็มาพบอาตมาพอพบเสร็จแล้วแกบอกโอ้โหเจอคู่แข่งที่น่ากลัวแกว่าแกเจออาตมาแกบอกเอ๊ะทำไมเจอคู่แข่งบอกผมเห็นฟันท่านแล้วดูที่ฟันเห็นที่ฟันท่านแล้วบอกท่านแน่นอน151เนี่ยเป็นไปได้เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของผมมากแกว่างั้นนะอาตมาว่าอะไรกันอาตมาไปยิงฟันให้คุณดูที่ไหนบอกว่าเห็นแกบอกเห็นดูองค์รวมดูฟันด้วยชัดๆเห็นนะฟันดูโอ้โหเป็นไปได้151เนี่ยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของผมว่างั้นนะอาตมาก็ใจชื้นขึ้นมานิดนึงเขาจะแกล้งยอฉันว่าฉันเป็นดวงจันทร์ที่ถูกเมฆบังหรือไงเขาจะแกล้งยอเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เอาเถอะอันนี้ก็เป็นเรื่องอันหนึ่งขณะนี้เราชาวโสเรานี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเมื่อกี้นี้เมื่อเช้านี้ก็ประชุมกันก็พูดกันไปบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมการเมืองอะไรก็แล้วแต่เราเป็นนวัตกรรมมีแนวคิดใหม่ๆแตกต่างจากเขาไปแม้แต่การจะดูแลรักษาเมื่อเช้าอาตมาบอกว่าเมื่อพูดถึงสุขภาพการสาธารณสุขการแพทย์ของปัจจุบันนี้ที่ยอมรับกันเป็นสากลเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องเลือดลมพอใช้ภาษาไทยคำว่าเลือดลมเนี่ยเขาไม่ศึกษาเขาศึกษาไม่ได้ศึกษาไม่เป็นไม่รู้เลือดลมแต่แพทย์แผนไทยรู้จักเลือดลมดูแลรักษาวัดประกอบสังเกตอ่านแล้วรักษาเลือดลมได้สองเรื่องของเส้นสายในร่างกายกล้ามเนื้อเส้นสายอะไรนี่ก็แล้วแต่หมอแผนปัจจุบันรักษาไม่เป็นไม่รู้เส้นสายต่างๆไม่รู้แต่หมอไทยหมอจีนกดจุดกดนวดตรงนั้นเส้นนั้นนั่นนี้หมอปัจจุบันนี่ห้ามนวดโดยซ้ำไปห้ามแตะต้องซะอีกแน่อย่าว่าแต่รู้เลยไม่รู้พอเจ็บนั้นปวดตรงนี้กินยาระงับปวดไปเฉยๆแก้ไปอย่างนี้ตามอาการมันอันนี้อาตมาว่าเรื่องนี้เราน่าจะฟื้นฟูและน่าจะทำหลายๆอย่างที่มันทำได้อะไรที่ดีๆของแพทย์แผนปัจจุบันเราก็ไม่มีปัญหาเราก็รับแพทย์แผนปัจจุบันที่มีอะไรดีๆเยอะเขาวิจัยไปถึงเรื่องของวัตถุนะเรื่องของตัวตนแท่งก้อนวัตถุเขาละเอียดปัจจุบันนี่เขาละเอียดแต่ในหลายๆเรื่องในสรีระของมนุษย์นี่เขายังไม่ถึงเราก็ผสมผสานนะเราก็จะทำเพราะฉะนั้นในเรื่องของสาธารณสุขของเราก็เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันเราจะรวมแล้วก็เอาออกมาอีกแบบหนึ่งเน้นให้ถูกด้วยให้ตนเองพึ่งตนเองรักษาตนเองรู้จักตนเองดูแลตนเองได้ด้วยเพราะงั้นนวัตกรรมของเราเนี่ยมันเกิดมาจากศีลธรรมหรือเกิดมาจากจิตวิญญาณที่ล้างความเห็นแก่ตัวล้างความเป็นโลกีไม่เห็นแก่ลาภยศเห็นแก่รายได้ไม่เห็นแก่อะไรพวกเนี้ยมันก็มีแต่ความเกื้อกูลกันไม่ต้องบอกว่าคุณเจ็บป่วยคุณต้องมาให้ฉันรักษาแล้วจ่ายค่ารักษามันไม่ใช่คุณเจ็บป่วยบอกให้คุณไปดูแลตนเองแล้วรักษาให้ได้อย่ามาให้ฉันต้องรักษามันเมื่อยคุณรักษาตัวเองให้หายเถอะ นี่คือแนวคิดใหม่นวัตกรรม แนวคิดการรักษาก็ดีการสร้างสรรค์ก็ดีทำกินทำใช้ผลผลิตต่างๆสร้างขึ้นมาคุณจะทำอะไรทำกสิกรรมมีวิธีทำกสิกรรมที่ดีมาจะบอกแล้วไปทำนะทำให้ได้เยอะๆแล้วไปแจกจ่ายกันไม่ใช่จะมากินของฉันมันเมื่อยฉันทำแล้วคุณมาแย่งกินมันไม่ดีไม่ขายได้ดีมีแจกกันได้ดีไม่แจกแต่ละคนทำขึ้นมาแล้วก็ให้มันเยอะๆแล้วมันเผื่อคนอื่นได้ดีถ้าคนนี่เก่งคนนี่ฉลาดสร้างอะไรขึ้นมาผลิตอะไรขึ้นมาได้มากๆเหลือให้หมูหมากาไก่มาช้างงัวควายได้กินบ้างดีมันสร้างไม่เป็นหมูหมากาไก่งัวควายช้างมามันสร้างไม่เป็นนะแล้วโลกนี่มันร่อยหรอลงไปเท่าไหร่แล้วมันไม่มีจะกินมันไม่มีจะกินแล้วถ้าคนนี่แหละสร้างเป็นสร้างเผื่อมันบ้างถ้าคนนี่แจกจ่ายกันก็เหลือแล้วคนเอามาแจกจ่ายกันแล้วเนี่ยอาหารก็เหลือแหละเหลือแล้วเอาไปแบ่งช้างโอ้โหมันกินวันหนึ่งตัวนึงมันกินเป็นตันๆนะไม่ตันหรอกประมาณ200กิโลช้างตัวนึงกินแต่ตัวนี้เล็กหน่อยไม่กินถึง200กิโลตัวนี้เล็กหน่อยไม่ถึง200กิโลนะที่อาตมาพูดให้ฟังดีๆทุกวันนี้นี่โลกมันไม่พอแห่งคนที่กินใช้หรือผลาญเพราะถ้าเราลดสิ่งที่ผลาญซะจริงๆอันนี้เป็นแนวคิดที่จะต้องรู้เลยรู้ว่าตัวเองผลาญในพวกเรานี่แหละรู้สึกไหมว่าเรายังมีส่วนเปลืองส่วนผลาญรู้ไหมเรารู้ว่าเรายังมีส่วนเปลืองส่วนผลาญบางสิ่งบางอย่างเราลดนี่คือการประณีตประหยัดคือการมัธยัสถ์คือการประณีตประหยัดแต่ไม่ได้ทรมานตนเองนะเพราะเราไปหลงติดจากโลกเข้ามาเพราะเรามาลดได้มากมายแต่ก่อนนี้เราจะนอนก็จะต้องมีฟูกมีหมอนมีเตียงมีโอ้หลายอย่างไม่งั้นนอนไม่หลับนอนไม่หลับแต่ตอนนี้เรามารู้ปะเถอยนอนนี่แหละสุขภาพดีด้วยไม่ต้องไปฟูกแหมหนางี้นอนไปแล้วนี่ส่วนไหนกดไปเปลี่ยนไปไอ้ร่างกายกระดูกมันผิดหมดเลยสรีระเสียนะแต่นอนในที่ที่มันก็พอดีแข็งหน่อยก็ดีจนไม่รู้สึกว่าเราติดเย็นนอนอ่อนแข็งเราก็นอนที่ไหนได้นอนสบายเลี้ยงง่ายนั่งก็สบายไปสบายมาสบายอะไรพวกนี้เราได้มาฝึกแล้วลดลงมาแล้วก็เห็นดีเห็นชอบเลยว่าถ้าเราจะต้องไปติดใจหรือไปที่ใดต้องนอนฟูกนอนหมอนนอนที่นุ่มที่นิ่มอะไรอีกมันไม่ใช่คนเจริญแน่ๆเลยเราเป็นคนติดกิเลสด้วยไปกิเลสติดแต่ถ้าว่าเราไม่ติดเสร็จแล้วคนที่อย่างที่พุทธเจ้าท่านมีคนมาว่าท่านน่ะบอกว่าท่านเนี่ยโง่มานอนอะไรกับพื้นดินพื้นหินอย่างนี้นู่นสู้พระเจ้าพิมพิสารไม่ได้ท่านนอนบนบรรจถรนู่นดังนั้นสิดีกว่าท่านโง่อะไรมานอนที่นี่ท่านมีท่านก็ทิ้งโง่เลยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเรานี่แหละมีสุขโดยส่วนเดียวให้เราไปนอนบรรจถรอย่างพระเจ้าพิมพิสารเราก็สุขเรานอนอย่างนี้ก็เราก็สุขเราไม่ทุกข์จริงแต่ให้คนอย่างคุณหรือคนอย่างพระเจ้าพิมพิสารมานอนอย่างนี้จะสุขไหมอย่างง้นสุขจริงแต่มานอนอย่างนี้ดินแข็งแข็งดินหินอย่างนี้จะสุขไหมล่ะไม่สุขโดยส่วนเดียวมีสุขกับทุกข์แต่ของพระเจ้านี่จะนอนอย่างนี้ก็สุขนอนอย่างง้นก็สุขนี่คือสุขโดยส่วนเดียวไม่ติดไม่ยึดอย่างนี้เป็นต้นนะร้อยพวกเราได้ไปศึกษาธรรมะของพระเจ้านี้จนกระทั่งมีจิตมีปัญญาเห็นจริงแล้วก็จงกระทั่งจิตละนายคลายได้จริงนอนได้สบายสบายพวกเราจึงเป็นไปอย่างนี้นี่ดูสิมาชุมนุมกันดูสิเยอะแยะมากมายมาชุมนุมกันนอนเบียดกันเป็นไงฝ่ายหญิงตึกนวลตึกขาวเป็นไงปาสดีนข้อสำคัญเวลานอนแล้วนี่คนนี้หัวอยู่ตรงนี้และคนนี้เท้ามาตรงนี้และเท้าอย่าไปเตะเอาหน้าคนนี้เข้าเท่านั้นแหละเวลานอนน่ะมันอาจจะสลับหัวสลับหางกันบ้างอะไรเงี้ยแต่นอนแต่ร่องกลางนี่ก็นอนไหมนะเต็มเลยเหรอนอนหัวหางมันมีร่องกลางเหลือนอนกลางด้วยนะ ธรรมดาของคนเราที่ติดยึดนี่นะแออัดยัดเยียดอย่างนั้นก็ถือแล้วไม่ไหวไม่เอาแล้วกลิ่นก็หลายกลิ่นเหลือเกินก็ไม่ไหวแล้วอะไรนี้เป็นต้นพวกที่ติดยึดมากอ่ะแต่พวกเรานี่ปล่อยวางได้ก็ว่ากันไปแล้วเราก็อยู่กันเป็นสุขไอ้โบราณที่บอกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนะนะโอ้พวกเรานี่ไปได้แล้วโบราณว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนะต่อให้ครับที่เราก็สบายอาตมารู้สึกอบอุ่นจริงๆเลยนะเมื่อวานนี้โอ้โหที่ในครัวนะนั่งกันเต็มคนนั้นก็ซอยคนนี้ก็หั่นคนนี้ก็ล้างคนนั้นก็ยกคนนี้ก็ขัดคนนี้ก็ทุบช่วยกันคนละไม้คนละอาตมาบอกโอ้โหอาตมานี่เป็นสุขนะแต่ละคนคนละไม้คนละมือช่วยกันแล้วก็อะไรต่ออะไรมาจากไหนก็ไม่รู้ต้องกินอะไรโอ้โหก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวหม้อเบอร์60ตั้งไว้2หม้อแหมเดือดปุ๊บๆเต็มไอเส้นใส่ชามตั้งไว้เรียงช้อนซ้อนกันไว้ประเดี๋ยวหายปึบไปดูหม้อน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งหม้อ60เบอร์60ปึบมาจากไหนก็ไม่รู้อาตมาเดินไปเมื่อกี้เดินดูบอกยังไม่ถึงเวลากินเลยนะนี่บอกปล่อยเปื่อยเล่นๆน่ะเนี่ยเดี๋ยวก็จะฟังธรรมนะยังไม่ถึงเวลากินเลยนะโอ้โหนั่งเบียดกันเต็มเลยนะตอนนี้ยังเบียดอยู่หรือเปล่าไม่รู้ก็อาจจะมีอยู่นะมันเป็นไปได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องหวงแหนหรอกมีอะไรก็แบ่งกันกินเป็นพี่เป็นน้องกันลักษณะอย่างนี้มันจะหายไปจากมนุษย์แล้วพอกลับคืนมาอย่างนี้ได้อาตมาก็ว่าโอ้มันเป็นสังคมที่สุขนะมีบางคนบอกว่าหลวงปู่แม่มันทำมาเป็นอย่างนี้สักเดือนนี่คงตายแน่เขาว่าอาตมาบอกไอ้ยาเดือนนึงสิดีอบอุ่นเลยละสนุกข้อสำคัญจะมีไม้กินให้อยู่ไหมล่ะสักเดือนนึงเนี่ยเขาก็เลยหัวเราะแฮ่ๆอาตมาว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของมนุษยชาตินะถ้าใจมันดีมันไม่ติดยึดมันไม่ถือสาแล้วก็น้อยหน่อยกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กๆน้อยๆก็อโหสิปล่อยวางไอ้สิ่งอย่างนี้แหละต้องการในสังคมมนุษย์มันจะเกิดเป็นสังคมมนุษย์จริงๆมันไม่เหมือนไก่ขังเข่งไก่เอามาขังเข่งอะไรนิดอะไรเราก็จิกกันจะไปตายหนักเข้าตาหูแหกหัวแตกกันไปทั้งคู่เลยไก่พวกนั้นน่ะได้มั้ยนี่คนนะจะต้องไปจิกกันทำไมมีอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็ช่วยกันแล้วก็สร้างสรรค์เป็นช่วยเหลือกันเป็นช่วยกันทำช่วยกันใช้ช่วยกันกินช่วยกันอยู่คนมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะคนนี่มันเริ่มไปถูกเขาหลอกมามันยากแล้วไปติดไปยึดมาตามที่โลกเขาหลอกมามันยากไอ้นั่นติดอย่างนี้ไอ้นี่ติดอย่างโน้นแล้วก็อยู่กันเป็นสังคมที่แน่นหนาไม่ได้เราต้องเตรียมตัวไว้เพื่อสังคมที่จะแน่นหนาเข้าไปเรื่อยๆเพราะคนมันจะเพิ่มขึ้นพลเมืองจะเพิ่มขึ้นแต่ก่อนนี้สันติอโศกนี่อยู่แหมเหมือนอยู่ป่าอยู่ดอยห่างมาอยู่ใหม่ๆนี่โอ้ยเปรี้ยวเดี๋ยวนี้คิดดูสิเนี่ยได้ข่าวเมื่อวันเสาร์เมื่อวันศุกร์วันเสาร์งานไอ้นี่เนี่ยงานประชุมพรรคการเมืองอ่ะบอกปนมาทั้งนั้นนะบอกรถติดรถติดโถไอ้ถนนนี่มันรถติดเหรออาตมายังถามสงสัยมัน6เลนนะเนี่ย6เลนบอกรถติดแต่ก่อนนี่เปรี้ยวจนกว่าจะไปผ่านมาเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่ารถชนคนตายบ่อยแถวๆหน้าแยกๆพวกนี้โอ้โหเนี่ยมันแน่นแน่นขึ้นสรุปแล้วเนี่ยนะพวกเราเนี่ยนำสมัยทันสมัยเตรียมพร้อมที่จะอยู่กับโลกอันยุ่งยากอันหนักหนาสาหัสอันทรมานเพราะเราเตรียมพร้อมที่จะอยู่กับเขาอย่างสะดวกไม่ติดไม่ยึดอย่างเขาไม่หลงถูกหลอกไม่พลานพลาอย่างเขานี่คือนวัตกรรมสังคมนี่คือนวัตกรรมสังคมอาตมาพูดเป็นภาษาง่ายๆไม่ใช่ภาษาหลักวิชาไม่ใช่ภาษาวิชาการอะไรหรอกพูดอย่างนี้อย่างนี้นี่คือนวัตกรรมสังคมเราได้ทำมาถึงวันนี้อาตมาจึงสามารถหยิบมาพูดได้สรุปแล้วเป็นอย่างไรเข้าหลักมนุษย์พัฒนา9ประการของพระพุทธเจ้าทำทันสมัยใหม่มากใหม่กว่าไทยรักไทยคิดใหม่ทำใหม่กว่าไทยรักไทย ที่จริงคิดมาก่อนไทยรักไทยและทำมานานหลายสิบปีแล้วจึงได้อย่างนี้จึงได้อย่างนี้ข้าวหลัก9ประการเป็นคนเลี้ยงง่ายศักดินาหมดไปทุนนิยมหมดไปบริโภคนิยมก็ลดลงไปโลกียะแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขก็ไม่ต้องไปแย่งเขาสังคมทุกวันนี้ต้องการคนแย่งกันมากขึ้นหรือต้องการลดคนแย่งตอบที่ตรงนี้ต้องการลดคนแย่งหรือต้องการเพิ่มคนแย่งนี่คือใหม่มากสังคมทุกวันนี้ในมหาวิทยาลัยต่างๆกำลังสร้างคนขึ้นไปแย่งหรือคนไปลดนี่คือนวัตกรรมมหาลัยก็ตามหรือว่าอุดมศึกษาก็ตามหรือการศึกษาชั้นประถมไปก็ตามเรากำลังสร้างคนเพื่อไปลดการแย่งไม่ได้ไปสร้างคนเพื่อไปเพิ่มการแย่งนี่คือนวัตกรรมประเทศทั้งประเทศรัฐบาลทั้งรัฐบาลได้ทำหรือยังสร้างคนนี่แหละให้ไปลดการแย่งอาตมากล้าพูดกับพวกเราว่าอาตมาไม่ได้สร้างคุณส่วนตัวแต่ละคนใครไปแย่งเขาอยู่เรื่องของคุณนะเรื่องของคุณนะแต่มวลส่วนใหญ่ที่อยู่ในภายในชาวโศกเลือดแท้หยุดแย่งแล้วหยุดแย่งแล้วมีแต่มาสร้างเพื่อให้มีแต่มาสร้างเพื่อให้นี่คือนวัตกรรมสังคมนี่คือของใหม่ของสังคมใหม่มากโชว์ได้ทั่วโลกจริงไหมคนชนิดนี้นี่ใหม่โชว์ได้ทั่วโลกสร้างคนอย่างนี้สร้างกันอย่างเจตนาสร้างกันอย่างตั้งใจสร้างกันอย่างเชื่อมั่นว่ามันมีมรรคมีผลที่เป็นไปได้มากหรือน้อยเท่านั้นแหละแต่ได้แน่นอนละอาระอาจจะยังไม่มากพอเพียงแต่ก็มากแต่ละบุคคลนั้นได้ลดจริงๆลดการจะไปแย่งอะไรกับสังคมแต่จะไปสร้างให้แก่สังคมมากขึ้นความรู้อันนี้ในชาวโลกเขามีเหมือนกันแต่ในกรรมวิธีในวิถีการกระทำของสังคมทั่วไปเขาไม่ได้ทำสอดคล้องกับความเข้าใจอันนี้ว่าต้องการให้เป็นลดการแย่งในสังคมต้องการเศรษฐศาสตร์ต้องการให้เป็นสะพัดเผื่อแผ่กันกระจายรายได้กระจายส่วนเกินให้แก่ผู้ได้ด้อยอะไรต่างๆนั้นหลักการเขามีหมดแต่ความจริงเขาไม่ได้สร้างคนขึ้นมาให้กระทำจริงตามเนื้อแท้เนื้อหาแท้เป้าประสงค์แท้ของจุดสำคัญของศาสตร์ต่างๆนั้นเลยไม่รัฐศาสตร์ก็ดีเศรษฐศาสตร์ก็ดีสังคมศาสตร์ก็ดีเขาต้องการอย่างนั้นไม่แม้แต่แพทยศาสตร์ขออภัยที่หมอนั่งอยู่ต่อหน้าเลยพอดีขอถล่มนิดหนึ่งหมอปากหมาเนี่ยมาพูดหมอเองนั่นนะเขาก็เป็นหมอเขาบอกว่าหมอนี่แหละมันยอดนักหลอกละยาเท่านี้มันขายแพงเท่านั้นมีวิธีการอย่างนี้มีวิธีการอย่างนั้นผมก็อดไม่ได้ปากหมาก็เพราะเหตุนี้แกบอกลึกๆมันทำจริงๆแกพูดแกบอกมันทำจริงๆผมเอาไม่ได้ผมก็เลยไม่ไหวแล้วอยู่กับมันไม่ได้แกออกมาจริงๆแล้วแม้แต่ในวงการของสาธารณสุขและสาธารณแพทย์ก็ตามมันรุนแรงมันดูดมันอะไรล่ะมันไม่ได้สงเคราะห์มันไม่ได้เกื้อกูลมันไม่ได้ช่วยเหลือกันมันคิดค่าคิดราคาอะไรกันแพงกันไปคนเราจะตายคนเราเจ็บเราปวดเท่าไหร่ก็ต้องให้เรื่องของเรื่องมันก็เลยเอาได้ทั้งโลกจริงๆแล้วเป็นคนที่จะต้องไปช่วยเขาไปอนุเคราะห์เขาอย่าไปร่ำไปรวยเลยถ้าคิดอย่างทุนนิยมหมอนี่บาปเยอะขออภัยนะหมอนะเพราะไปคิดราคาเขาขูดแพงถ้าคิดอย่างทุนนิยมที่อาตมาอธิบายใช่ไหมมันเกินมันดูแล้วว่ามันไม่ได้เหลือช่วยเขานะเพราะฉะนั้นไม่ใช่บุญนะเพราะฉะนั้นอาตมาว่ามันเป็นกฎแห่งกรรมหรือเปล่าหมอนี่อายุสั้นกว่าคนธรรมดาเอาจริงๆนะหมอนี่อายุสั้นกว่าปกติจะไปบอกว่าโทษความเครียดโทษงานหนักโทษอะไรก็แล้วแต่ก็คุณเป็นหมอต่ออายุคนอื่นนะทำไมไม่ต่ออายุตัวเองเล่า ไปโทษโทษนั่นโทษนี่ได้ยังไงจิตวิทยาก็พอรู้แกเครียดจะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปก็เป็นหมอรักษาชีวิตให้มันยืนยาวหมอก็คือผู้รักษาชีวิตให้ยืนยาวแต่ตัวเองก็อายุสั้นนี่ไม่ใช่ว่าเป็นค่าเฉลี่ยเลยเขาคำนวณเขาบอกกันแล้วมันเป็นกฎแห่งกรรมหรือเปล่านี่อาตมาว่าไปเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าเราไปเพ่งโทษหรือว่าไปกล่าวจาบจ้วงไอ้นู่นนี่อะไรคือเราไขสัจจะสู่กันฟังสรุปแล้วการศึกษาใดๆที่ติดอาวุธความรู้ความสามารถให้แก่คนไปเนี่ยในโลกนี้นะวิชาศาสตร์อะไรก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยไหนๆก็แล้วแต่ติดอาวุธความรู้ความสามารถให้แก่คนไปแล้วกลับเอาไปสร้างหนี้สร้างบาปกลับไปสร้างความแย่งชิงกดขี่แตกร้าวเอาเปรียบเอารัดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล้มเหลวหมอฝ่ายวิชาการอายุยืนน่ะนะแยกย่อยมันก็มีปีกย่อยแต่รวมแล้วค่ารวมมันคนจะไปมัวแต่วิชาการก็บันไลสิหมอต้องเย็นมันต้องรักษามากกว่าวิชาการใช่ไหมมันเป็นมันก็แล้วแล้วก็ถูกของเขาแล้วล่ะค่าเฉลี่ยของเขาหมออายุสั้นมากกว่าปกติก็ถูกแล้วนะฟังดีๆที่อาตมาเทศน์ให้ฟังเนี่ยว่าโดยความรู้โดยความจริงของคนในสังคมในโลกที่เราพูดวันนี้นี่พูดใหญ่พูดโตนะแหมตีความไปถึงทั้งคลุมไปถึงมนุษย์อื่นสังคมอื่นเขาไม่ได้พูดแต่ในอโศกเราเท่านั้นแต่คนในโลกนี้เนี่ยเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาจะศึกษาจะพยายามที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนแต่มันอวิชชามันเข้าใจไม่ถูกต้องเพราะกิเลสครอบงำกิเลสความโลภความเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวมันเข้ามาครอบงำเพราะฉะนั้นมีความรู้ความสามารถทุกคนพัฒนาด้วยเรียนด้วยฝึกฝนด้วยเพื่อรู้เพื่อสามารถแต่เอารู้เอาสามารถนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษยชาติโดยเฉพาะแค่แนวคิดอย่างทุนนิยมมันก็ไม่เป็นแล้วเพราะฉะนั้นในที่เรากำลังทำอยู่นี้โดยหลักการของพระเจ้าเป็นมนุษย์9มีวรรณะ9เป็นมนุษย์ยอดพัฒนาสุพระสุโปสะนะอปิชาสันตุธิทูตะสันเลขาปาสาธิกะอัปปัจยะปิริยารัมภะเนี่ยเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนที่มักน้อยกล้าจนสันโดษมีศีลมีหลักเกณฑ์วินัยจะเคร่งขนาดไหนเอามาจับเราก็ได้มีศีลเคร่งได้ขัดเกลาเหลือส่วนไหนที่จะต้องขัดเกลาอีกตั้งหน้าตั้งตาขัดให้ตัวเองขัดให้คนอื่นช่วยขัดช่วยเกลาคนนั้นคนนี้มีอาการที่น่าเลื่อมใสน่ามีปาสาธิกะไม่สะสมมาถึงวันนี้แล้วชาวโศกทั้งหลายวันนี้วันโศกรำลึกนี่หน้าตาคนเก่าๆหน้าเดิมๆเก่าๆเนี่ยคนเก่าๆเยอะเชื่อไหมว่าไม่สะสมนี่เป็นคนเจริญแต่ยังสะสมอยู่เอาละถ้ามันมีองค์ประกอบเป็นสังคมที่พึ่งพากันได้เป็นสังคมพึ่งพามีส่วนกลางมีสาธารณโภคีหรือมีความเกื้อกูลแม้ในกองกลางของเราจะไม่มีมากแต่เราก็มีความเกื้อกูลทรัพย์คืออะไรทรัพย์คืออะไรตอบไปเป็นคำตอบสุดท้ายได้นะถูกคำตอบสุดท้ายถูกไม่ต้องอาศัยตัวเลือกไม่อาศัยตัวช่วยทรัพย์คือสมรรถนะกับความขยันของแต่ละคนแต่ละคนเพราะฉะนั้นเราทำงานเราสร้างสรรค์ทั้งผลผลิตและแรงงานความรู้ความสามารถอยู่มันก็อาศัยใช้ในโลกในมนุษย์ในสังคมคนที่สร้างนี่แหละคนที่มีสมรรถนะกับขยันอยู่ทุกวันนี่แหละสิ่งเหล่านี้ก็เอามาเกื้อกูลกันเพียงพอคนนี้ขาดนิดคนนี้ขาดหน่อยคนนี้ป่วยคนนี้เจ็บคนนี้แก่แล้วทำไม่พอคุ้มตัวอะไรก็แล้วแต่อันนี้เด็กๆมันยังทำไม่เป็นต้องช่วยเหลือเผื่อแผ่สิ่งเหล่านี้คนอยู่ในวัยสร้างสรรค์นี่มีมากกว่าคนที่บกพร่องในโลกทั้งโลกเนี่ยคนที่สร้างสรรค์นี่มีมากกว่าคนที่บกพร่องจริงไหมตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องสะสมถ้าคนมีความเผื่อแผ่มีสังคหะเกื้อกูลแก่กันและกันช่วยเหลือกันจริงๆเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ใหญ่หลักหัวใจของเศรษฐศาสตร์เลย การสะพัดเพื่อแผ่แจกจ่ายให้ถูกบุคคลและสถานที่โอกาสหลักของเศรษฐศาสตร์เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่มีความสามารถมีความรู้และขยันอยู่นี่พอมากกว่าคนที่ด้อยนี่นะมันก็อยู่รอดแล้วสังคมแต่คนที่สอนกันแนะนำกันบอกกันไม่ถูกต้องเป็นอวิชชาเป็นความผิดพลาดสร้างให้ไปผลาญสร้างให้ไปมีคอนเซปต์ไปมีความเข้าใจติดยึดว่าฉันจะต้องกอบโกยมาไว้แล้วก็ต้องผลาญรวยแล้วจะต้องกินของแพงใช้ของแพงมีของใหญ่มีสะสมไว้เยอะๆเต็มๆกอดฝากโกยๆไว้อะไรต่างๆนานาแล้วไม่มีวันเต็มวันพอนะไม่มีวันเต็มวันพอคนนี้ก็ทำอย่างนี้คนนี้ก็ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนที่จะเดินขึ้นไปเป็นคนร่ำรวยก็จะเป็นลักษณะนี้ทั้งนั้นเลยแล้วเท่าไรมันจะพอล่ะแล้วคุณก็สามารถด้วยเก่งด้วยที่จะดูดมาได้แต่พวกเราเนี่ยมาสอนให้ละออกไม่ต้องไปกอบโกยไม่ต้องเอามาสะสมไม่ต้องมาอวดอ้างไม่ต้องมาเบ่งมาคมของก็ค่อยๆเหลือขึ้นมาบ้างกระจายออกมาสู่กันบ้างเราเป็นกลุ่มน้อยได้ทำอย่างนี้แล้วเราเห็นแล้วว่าในกลุ่มสังคมที่มีความคิดอย่างนี้มีความเข้าใจอย่างนี้และก็ปฏิบัติอย่างนี้ประพฤติอย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นไงปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นไงชาวโศกเป็นไงไม่เดือดร้อนปัญหาเศรษฐกิจไม่มีแม้จะจริงๆแล้วเอาชาวโศกทั้งหมดเนี่ยรวมหมดเลยทั้งชาวโศกเนี่ยอาตมาเชื่อว่าขณะนี้นี่นะชาวโศกทุกกลุ่มทั้งหมดนี่รวมแล้วเอาทรัพย์สินของชาวโศกทั้งหมดเนี่ยมารวมกันทั้งที่มีเป็นทรัพย์สดสิสังหาริมทรัพย์เอาสังหาริมทรัพย์ก่อนก็แล้วกัน รวมทั้งหมดชาวโศกนี่เท่าทักษิณไหมชาวโศกทั้งหมดเนี่ยคุณทักษิณคนเดียวขออภัยนะนี่เราไม่ได้กล่าวนะว่าทักษิณนามสกุลอะไรก็เป็นที่รู้กันนะครับนะไม่เท่านะแต่เราก็เป็นสุขแต่เราก็ไม่ต้องไปแย่งชิงไม่ต้องไปอะไรต่ออะไรสิ่งเหล่านี้ซับซ้อนอยู่ในสังคมและอาตมาขอยืนยันว่านี่เป็นนวัตกรรมสังคมใครจะฟังธรรมอาตมาวันนี้จะเข้าใจได้แค่ไหนอาตมาไม่รู้แล้วนะฟังดูเราทำอย่างนี้นำพากันมาเป็นคนอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นไปให้สมบูรณ์แบบขึ้นไปเรื่อยๆมีปริมาณและคุณภาพทับทวีมีปฏิภาคทวีขึ้นเรื่อยๆๆมีแค่นี้คุณเห็นได้หรือยังว่าความรอดของมนุษยชาติและสังคมนั้นคือชนิดนี้อ๋อไม่มีใครเห็นเลยเงี้ยฮะอ้าวเห็นทำไมไม่พูดล่ะฮะอะไรนะหาว่าอาตมาเป็นนักเจโตปริยญาณเหรอสามารถยังรู้จิตคุณเหรอโอ้บอกกันหน่อยที่ไม่พูดขึ้นมาไม่ส่งเสียงออกมาไม่แสดงออกให้รู้บ้างนะเห็นนะเพราะงั้นเนี่ยขอยืนยันว่ามนุษยชาติอันนี้แหละไม่ใช่วัตถุเท่านั้นแต่เป็นอะไรไม่รู้ของมนุษยชาติของสังคมนี่เป็นนวัตกรรมสังคมนี่เป็นนวัตกรรมสังคมเป็นสิ่งที่เกิดแล้วมีแล้วเห็นได้แต่ยังไม่ใหญ่ยังไม่มากยังไม่ใหญ่ยังไม่มากถ้ามันมากมันดีหรือไม่ดีก็คุณพูดเนี่ยของคุณชอบแต่คนที่เขาไม่ชอบเขาก็ว่าไม่ดี ขณะนี้นะพวกเราชาวโศกได้ศึกษาซึ่งอาตมาขอยืนยันว่าอาตมาเอาจากทฤษฎีหลักการและทุกอย่างเป็นเนื้อหาสาระสัจจะมาจากพระพุทธเจ้ามาจากของพระพุทธเจ้าและอาตมาก็แน่ใจว่าอาตมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าเพราะอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาบรรยายไม่ได้บอกแกคนชาวโลกที่เขาไม่เข้าใจไม่ได้ยืนยันไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์อย่างไรและบทเป็นโพธิสัตว์นั้นเอาอะไรมายืนยันอาตมาบอกได้ยากคนอยากศึกษาคนจะมีข้อมูลมีหลักฐานมีความรู้ในการที่จะพิสูจน์อาตมาว่าเป็นโพธิสัตว์อย่างไรอะไรจะเชื่อหรือไม่เชื่ออาตมาไม่มีปัญหาหรอก คนจะเชื่อหรือไม่เชื่ออาตมามีปัญหาอาตมาเคยพูดอยู่สำนวนหนึ่งที่อาตมาว่าอาตมาไม่เคยมาคิดว่าอาตมาจะทำให้คนเชื่ออาตมาไม่เคยคิดนะไม่เคยหวังว่าอาตมาจะมาทำให้คนเชื่อแต่อาตมามีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยความจริงที่อาตมามั่นใจว่านี่คือความจริงอาตมาไม่มีสิทธิ์ที่จะทำให้ใครเชื่อและก็ไม่หวังว่าที่จะมีคนเชื่อหรือไม่เชื่อไม่หวังคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อช่างหัวคุณที่พูดอย่างนี้นะคนเขาพวกที่ถือตัวถือสาเขาว่าก็ว่าอาตมาพูดไม่เพราะพูดไม่เพราะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิของคุณจะมีคนเชื่อหรือไม่เชื่อไม่หวังคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อช่างหัวคุณที่พูดอย่างนี้นะคนเขาพวกที่ถือตัวถือสาเขาว่าก็ว่าอาตมาพูดไม่เพราะพูดไม่เพราะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิของคุณคุณจะเชื่อไม่เชื่อทีนี้อาตมาก็พูดให้มันดูมันไม่ค่อยงามนิดๆหน่อยๆเชื่อไหมว่าอาตมาในเจตนาไม่ให้งามอยู่บ้างเพราะอาตมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้างามแล้วเนี่ยมันชี้ชวนถ้างามแล้วเนี่ยคนจะนิยมชมชื่นมากถ้าคนชี้ชวนให้คนนิยมชมชื่นมากและกรูเกลียวเข้ามาตายคุณไปถามดาราได้ดาราตัวเด่นๆนี่เขาทุกข์เพราะแม่ยกเขาเยอะร้องไม่เป็นอันร้องไปไม่เป็นอันไปมาไม่เป็นอันมากินไม่เป็นอันกินนอนไม่เป็นอันนอนกวนทุกมุมถ้าเขาเห็นเมื่อไรกวนทุกมุมเขาทุกนี่ก็แค่ทุกที่เห็นง่ายๆแต่ในแนวลึกนั้นมันไม่ถึงกันอย่างนั้นหรอกแต่กรูเกลียวมามากเกินไปที่เราจะช่วยเหลือเขาจะอบรมเขาจะสั่งสอนเขาหรือจะทำงานกับเขาเนี่ยมันไม่ไหวแล้วคนท่าเพราะว่าเขานิยมชมชื่นมากๆกรูเกลียวเข้ามาเยอะๆแล้วตายเลยทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอันนี้อธิบายชัดๆมากๆหนักๆให้ฟังเท่านั้นเพราะฉะนั้นในประเด็นอย่างนี้อาตมาถึงชื่นใจหรือซาบซึ้งคำสอนพระพุทธเจ้าที่บอกว่าทำใดไม่ใดใดเป็นไปเพื่อความมักมากหรือทำใดไม่ใดใดเป็นความไปเพื่อความมักใหญ่ทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตอาตมาเคยพูดให้พวกคุณฟังเนี่ยคุณจะประทับใจลึกซึ้งมองลึกไปถึงขนาดไหนได้ก็แล้วแต่ภูมิปัญญาของแต่ละคนอาตมาเนี่ยโอ้โหซาบซึ้งมากเลยประโยคนี้ของพระพุทธเจ้าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมักใหญ่ทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความมักมากเนี่ยทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตเพราะฉะนั้นอาตมาพอกลงๆเลยว่าอาตมาไม่มักมากไม่มักใหญ่ไม่อยากได้ใหญ่ไม่อยากได้มากคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามไม่อยากได้อย่างนั้นเพราะกลัวมากกลัวใหญ่กลัวที่ซ้ำเพราะกลัวว่าเราทำไม่ทันทำไม่ได้ผลที่ดีถ้ามันมากแล้วมันจะฟ้ามมันจะทำผลทำคุณค่าไม่ได้ถึงที่อะไรนี่เป็นต้นเพราะก็เลยรู้สึกว่าคนเราเมื่อไหร่นะรู้สึกว่าคนเราเนี่ยเมื่อไหร่เขาจะเข้าใจจุดนี้ในโลกนี้เนี่ยมันบันไลมันพังเพราะมากมักใหญ่ในพวกเรานี่มีเยอะอาตมาต้านกันมาหลายผู้หลายคนโอ้อยากให้ได้เร็วๆเราก็รู้ว่าได้เร็วมันดีอยากได้มากๆเออเราก็รู้ว่าได้มากมันดีอยากได้ใหญ่ๆรู้ว่าได้ใหญ่มันก็ดีแต่มันต้องประเมินประมาณแล้วก็จะต้องรู้ว่าอย่าไปทำใจอย่างนั้นนี่อาตมาต้านกันหลายผู้หลายคนจะกระทบนะอาตมาก็ไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีปัญญาด้วยว่าจะอธิบายให้เขาฟังได้อย่างไรว่าอย่าเลยนะไปมากแต่ก็พยายามพูดคนเข้าใจได้ก็มีพวกเราเข้าใจได้ก็ยับยั้งก็หยุดอยู่บ้างนะนี่เป็นในละเอียดนะเป็นในละเอียดที่อาตมาเสริมนำมาเติมทีนี้มาพูดถึงหยับหยาบมาพูดถึงกว้างๆมาพูดถึงใหญ่ๆบ้างว่านวัตกรรมสังคมที่พวกเราเป็นอยู่ทำอยู่ขณะนี้เนี่ยมีอะไรไปถึงอย่างไรไปแค่ไหนแล้วบ้างนะสภาพสังคมหรือสภาพมนุษยชาติคนที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มหมู่ขึ้นมาเรียกว่าสังคม10คนก็สังคมเล็กๆ20คน100คนก็สังคมโตขึ้นไปหน่อย1,000คน ก็โตเพิ่มขึ้นไปอีก100คน1,000คน10,000คนแสนคนล้านคนขึ้นไปตามลำดับขณะนี้นวัตกรรมสังคมอย่างอโศกหรืออย่างบุญนิยมเราเนี่ยยังไม่ใหญ่เลยยังไม่ใหญ่เลยเราจะประเมินเอาด้วยเคยพูดแล้วเขาจะประเมินเอาไปคิดตู่เอาก็แล้วแต่จะมีสักเท่าไหร่เนื้อแท้ๆนี่อย่างวันงานอย่างนี้เราก็มาคนที่นิยมชมชื่นคนที่รู้จักกันภายในก็มากันคนนอกๆจะมาผสมผสานบ้างนะบางคนพัดผูมาน้อยบางคนพัดผูมาบางคนเพื่อนๆฟุ้งๆก็ดึงๆจักลากจูงๆกันมาบ้างก็ส่วนน้อยแต่งานอย่างนี้ของเราเนี่ยจะเป็นเนื้อแท้เป็นมวลใหญ่ๆมากคนอย่างนี้แหละอย่างที่มาในงานอโศกรำลึกกันที่เป็นเนื้อแท้ๆที่เป็นมวลๆมากๆนี่แหละจะมีสักเท่าไหร่ใน62ล้านเราเคยพูดมาแล้ว620ถึงไหม6,200แค่6,200ชักอึ้งๆนะนะ 62,000 สั่นหัวนะ 62,000 สั่นหัว 620 สบาย 6,200 นะใกล้เคียง 62,000 ฮะทั้งครอบครัวป่วยการกล่าวไปยันถึง 620,000 เพราะฉะนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเท่าไหร่เนี่ยเอาๆตกลงตีกันอย่างล้มๆ 6,200 กับ62ล้านกี่เปอร์เซ็นต์ฮะกี่เปอร์เซ็นต์นี่บอกว่า 0.1 0.1 อ่ะนั่นก็จุดหนึ่งนั่นแหละ 0.1 นั่นคือจุดหนึ่งนั่นแหละหรือจุด01จุดหนึ่งจุดหนึ่งละเอาร้อยเอาร้อยหารนะเอาร้อยหาร60ล้าน62ล้านนะฮะหกสิบสองล้านกับ66,200จุดศูนย์หรือศูนย์ศูนย์ศูนย์สองตัวเอาละเห็นไหมคิดเอาร้อยหารเอาร้อยเอาเดี๋ยวร้อยพันเอาพันหาร6,200เอาพันหาร6,200หารตัดศูนย์สองศูนย์ตัดหน้าไปเลยเหลือศูนย์กี่ตัว6,200ก็หกล้านหกสิบสองล้านเอาละจะถูกผิดอะไรก็คิดว่าจุด001โอ้โหมันน้อยนิดเหลือเกินนี่ประเทศไทยเท่านั้นนะคนในโลก 6,000 ล้านคนคนในโลก 6,000 ล้านคนประเทศไทย62ล้านคนนะของ 6,000 ล้านน่ะเหรนวัตกรรมของสังคมเพิ่งเกิดจุด001เท่านั้นและเท่านั้นนะมันควรเพิ่มไหมไม่ควรเลยเนาะเงียบเงียบฮะฮะเอ้าทำไมเงียบอ่ะถามเอ้าทำไมควรอย่างยิ่งไม่เห็นพูดเลยก็ถามไปแล้วมันควรเพิ่มไหมแม่มันสติตกเผลอไปตอบไม่ทันแบบนี้ไปแข่งเกมโชว์ไม่ทันกินหรอกนะเกมโชว์เขาต้องเร็วเกมโชว์ไม่อย่างงี้ไม่ทันกินไปตอบอย่างงี้ไม่ทันกินหรอกควรเพิ่มถ้าพูดกันจริงๆแล้วอย่างพวกเราเข้าใจนี่นะมันควรเพิ่มอย่างยิ่งควรเพิ่มปริมาณคนหรือควรเพิ่มพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมหรือสังคมมนุษย์ที่มีแบบอย่างจารีตประเพณีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตอย่างนี้อย่างชนชาวอโศกเนี่ยควรเพิ่มขึ้นไปในมนุษยชาติ6 พันล้านหรือแม้62ล้านคนเราไม่อ้าขาผวาปีกไปช่วย 6,000 ล้านหรอกเอาแค่เราจะช่วยคน 6,200 โอ้ขอไม่ขอไป6ไอ้62ล้านนี่เถอะนะใช่มั้ยเราช่วยแค่นี้ก่อนก่อนแล้วกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเพิ่มได้ด้วยวิธีนะจะเพิ่มได้ด้วยวิธีใดพวกเราต้องภาคเพียรทำให้คุณภาพของเราแต่ละคนนี่ดีขึ้นทำให้คุณภาพของเราแต่ละคนดีขึ้นขณะนี้พยายามสำเนียกพยายามอย่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เอาตาดูหูแลพยายามเอาตาดูหูแลกันบ้างประชุมพรั่งพร้อมกันประชุมนี่เอาหลักของพระเจ้ามาทั้งนั้นล่ะมันตรวจสอบรู้กลุ่มหมู่ชาวสังคมเราอะไรก้าวไปแค่ไหนอะไรจะมีอะไรแค่ไหนเราจะร่วมมือได้ขนาดไหนในส่วนใกล้ในส่วนห่างไปไกลขึ้นไปบ้างถ้าเราเอื้อมถึงในกลุ่มส่งเราก็มีส่วนห่างอยู่เหมือนกันถ้าพอเอื้อมถึงช่วยกันได้ช่วยกันทั้งในด้านวัตถุและแรงงานโดยเฉพาะจิตใจมีน้ำใจระลึกถึงกันมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันเอาใจช่วยกันอะไรก็แล้วแต่มันต้องเพิ่มแล้วนะต้องเพิ่มแล้วอาตมาหมดความสงสัยตั้งแต่อาตมาเกิดปัญญาว่าทำไมเราจะต้องมาชื่อว่ารักแล้วดันรักพงจิตต่างหากไปรักทำไมพงทำไมไม่รักทั่วไปนามสกุลรักทั่วไปไม่ใช่รักพงไหนพงอโศกอีกต่างหากนี่ตั้งนามสกุลพงอโศกตระกูลอโศกขึ้นมาไม่รู้กี่สกุลแต่จุ่มเยอะแยะเลยตอนนี้อโศกทั้งนั้นเลยแล้วทำไมต้องรักแล้วรักอาตมาทำไมต้องเขียนหนังสือเรื่องรักสิบมิติโอ้ก็ไม่ได้คิดว่าเพราะเราชื่อรักเลยต้องเขียนรักสิบมิติไม่ใช่นะแต่เพราะว่าเอ๊ะเราเห็นความสำคัญในความหมายของความรักแล้วก็เทศเรื่องความรักสิบมิติแล้วก็ขยายความหมายของความรักสิบมิติแล้วได้ใช้ไหมในสังคมมนุษย์ฮะได้ใช้ไหมถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องความรักสิบมิติเนี่ยมันจะดีกว่ามีความรู้ไหมถ้าไม่มีความรู้ในความรักสิบมิติมันไม่ดีกว่าที่จะมีความรู้ในเรื่องรู้ความรักสิบมิติแล้วเรามาใช้จริงมาเรียนรู้มาฝึกฝนจริงใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มีความรักที่มีคุณค่าประโยชน์สูงเป็นมิติที่สูงได้จริงแล้วเนี่ยอาตมารักพงอโศกนี่นะรักพงอโศกเนี่ยตอนนี้เนี่ยอาตมาใครจะหาว่าอาตมานี่ยังไม่เผื่อแผ่ยังไม่ไปรักพงทั่วโลกมันรักไม่ไหวมันไม่มีแรงงานมันไม่มีประสิทธิภาพมันมีแรงมันเตี้ยอุ้มคอมเราไปรักเขาไม่ไหวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในเรื่องของความจะรักเนี่ยเราจะไม่รักมันไม่ใช่เรารักได้นะเรารักได้นะเราจะต้องรักอย่างนั้นนะเพราะงั้นในที่อาตมาอาศัยภาษาก็ดีอาศัยพระนามอาศัยรูปอาศัยอะไรต่างๆนานามาขยายความแม้แต่ว่าความรักหรือรักพงหรืออะไรไปเนี่ยมันมีความหมายและก็เข้าใจกันได้ว่าถ้าอาตมานำขึ้นมาพูดแล้วมันคืออะไรนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาพัฒนาพุทธพจน์7ของพระพุทธเจ้าที่อาตมานำขึ้นมาขยายความเราจะต้องระลึกถึงกันจะต้องรักกันจะต้องเคารพกันจะต้องเกื้อกูลกันจะต้องทะเลาะกันไม่วิวาทก็คือประนีประนอมหมอเสนอคำนี้ว่าประนีประนอมสมัครสมานกันแต่มันมีจากไม่วิวาทกันแล้วถึงไปสามัคคียะสมัครสมานประนีประนอมไม่วิวาทไม่ก่อเรื่องที่จะร้าวฉานไม่วิวาทกันสามัคคียะต้องเป็นปึกแผ่นสมานสามัคคีสมานกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอาตมาว่าอาตมาพูดพุทธพจน์7ขึ้นในขณะนี้วันนี้ที่เราได้ฟังทำอะไรมาแล้วเนี่ย จะเห็นว่าพระปรีชาญาณของพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่ตราหลักเกณฑ์อะไรต่างๆนานามาว่ามนุษย์ควรจะมีคุณลักษณะอย่างนี้ควรมีความระลึกถึงกันควรมีความรักกันควรมีความเคารพกันควรมีการเกื้อกูลช่วยเหลือเพื่อฝ่ายกันควรไม่ทะเลาะกันไม่ก่อเรื่องร้าวฉานกันควรจะสมานสามัคคีกันควรจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของสังคมศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆเป็นเรื่องสังคมศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แม้รัฐศาสตร์ก็จะต้องอาศัยหัวใจอันนี้เหมือนกันทำอย่างไรเราจะได้ทำอย่างไรเราจะได้ตอบได้ไหมทำอย่างไรอ๋อมีคำตอบว่าทำเอาอาตมาตอบอย่างหนึ่งในใจอะอาตมาทำอย่างคำตอบของอาตมาในใจว่าอาตมาคำตอบของอาตมาคือว่าทำอย่างพระพุทธเจ้าพาทำแต่บางคนว่าทำเอาก็ถูกทั้งคู่ให้คะแนนเต็มทั้งคู่ทำอย่างพระพุทธเจ้าพาทำและต้องทำเอาแต่ละคนต้องทำเอานะเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรเป็นสำคัญก็บอกไปแล้วไขความแล้วทำอย่างพระพุทธเจ้าพาทำและแต่ละคนต้องทำเอาเองของแต่ละคนมันต้องขมีขมันแล้วจะทำอย่างไรให้จุด001ขยับขึ้นมาเป็นจุด01ก็ยังดีเป็นจุด1ก็ยังดีเอางี้ดีกว่าอาตมาจะจองเวรจะจองเวรจองเวรอะไรจองเวรว่าอาตมาไม่ยอมจะต้องขึ้นมาเอาเรื่องกับพวกเรานี่ทำ001เป็น01หรือเป็น 1.1 ไม่ได้อาตมาจะจองเวรเอ๊ฟังธรรมเข้าใจเหรอเนี่ยเข้าใจนะโอ้โหแล้วพวกคุณจะจองเวรกันไหมเนี่ยร่วมกันจองเวรอันนี้เราไม่เรียกเวรเราเรียกวีระจองวีระไม่ต้องเวรไม่ต้องเวระเอาวีระอันนี้จองวีระวีระนี่แปลว่าความกล้าวีระนี่แปลว่าอะไรอีกเดี๋ยวถามท่านติขวีระชื่อของท่านติขวีระเนี่ยวีระแปลว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้สอบตกวันนี้ชื่อตัวเองแท้ๆติขวีระวีระแปลว่าอะไรบ้างกล้าแล้วอะไรอีกแปลว่าความเพียรวีระหรือพีระเนี่ยแปลว่าความเพียรฮะเอาแล้วไม่เป็นไรเราจะไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์จุด001หรือ01อะไรบางคนก็มาแย้งว่าจุด01ไม่ใช่0เดียวไม่ใช่20ถึงอย่างไรก็เราเข้าใจแล้วทิศทางเข้าใจความหมายว่าเราจะทำอย่างไรให้มันเกิดพัฒนาให้มันเกิดเจริญงอกงามขึ้นมาดังที่กล่าวนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นสรุปลงไปขณะนี้แล้วว่านวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมของสังคมไม่ต้องมีเงื่อนไขนิดนึงสร้างต้นไม้นี่เป็นนวัตกรรมต้นไม้แบบใหม่สร้างวิศวะสร้างเครื่องยนต์เครื่องกลมันเป็นนวัตกรรมเขาก็สร้างได้เป็นนวัตกรรมนั่นก็เป็นนวัตกรรมของใหม่อะไรใหม่ๆอย่างนั้นอย่างนี้ได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้คือนวัตกรรมสังคมสังคมชนิดใหม่สังคมชนิดแปลกที่ยังไม่เคยมีใครค้นคิดได้อันนี้ค้นคิดได้ออกมาใหม่จริงๆมันไม่ใหม่สำหรับอาตมาอาตมาว่าพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบมาใหม่แต่มันสูญหายไปหรือมันไม่มีในสังคมมันหายไปนานมันไม่มีนำขึ้นมาในปัจจุบันนี้นอกจากนำขึ้นมาแล้วเอามาให้พิสูจน์เอามาให้ประพฤติปฏิบัติเอามาให้มาช่วยกันสร้างและพวกเราก็ช่วยกันสร้างช่วยกันทำขึ้นมาได้แล้วเป็นสังคมแล้วมากกว่า2มากกว่า10มากกว่า100มากกว่า 1,000 จนกระทั่งเราโมเมเอาว่าเรามีถึง 6,000 เราโมเมไปว่าถึง 6,000 ขณะนี้มีถึง 6,000 อาตมาว่าถึงนะ 6,000มากบ้างน้อยบ้างถึงเป็นหมื่นก็น่าจะถึงนะแต่เอาเถอะมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เราไม่ต้องไปมากๆแต่เราพยายามยืนยันยืนหยัดเอาเนื้อนี้ให้ได้นะ เพราะวันนี้ที่มาฟังแล้วเราควรจะได้ทำอะไรจากวันนี้ไปเราควรจะได้ทำอะไรยิ่งยิ่งขึ้นก็ขอกำชับกำชาแต่ละคนแต่ละคนที่ได้ยินเสียงและนั่งอยู่ในที่นี้ยืนอยู่ก็ตามได้ยินแล้วรับทราบแล้วเราควรจะต้องพัฒนาทำเองทำเอาของแต่ละคนน่ะที่จะทำเองทำเอาของแต่ละคนน่ะจุดบกพร่องอะไรที่เราไปถือสาที่เราไปเกี่ยงงอนที่เราไปทำให้มันเกิดความไม่ร่วมรวมไม่สมานไม่รวมพลังที่เป็นแรงขึ้นมันไม่เกิดพลังที่รวมเป็นแรงขึ้นไปตรวจสอบแก้ไขปลดซะที่มันต้านมันไม่ทำลายมันไม่ให้เกิดรวมแรงรวมพลังหรือการสร้างสรรค์ที่เกิดกับหมู่ก็ดีเกิดกับตัวเราเองก็ตามไปตรวจสอบจริงๆเราต้องการความสมัครสมานเพิ่มขึ้นเราต้องการแรงงานที่จะเพิ่มจากแรงงานเดิมหรือแม้แต่ทุนรอนเราต้องการเวลาใครได้เอาเวลาไปสูญเสียในจุดไหนบ้างนอนมากเอาเวลาไปกินมากเอาเวลาไปเล่นมากเอาเวลาไปเปลืองในอันโน้นในนี้มากส่วนใดประหยัดมัธยัสถ์ประณีตประหยัดขึ้นมาสิเราจะทำอย่างไรเราจะเก็บความสูญเสียเวลาแรงงานทุนรอนเราจะสามารถเอาคืนเพิ่มขึ้นมาให้ได้เนี่ยตมาสรุปแล้วตีเปาะตีปล้องเข้าไปหาจุดสำคัญแล้วให้ครบคันแล้วนะเราเอาคืนมาเมื่อทุกคนมั่นใจว่าอันนี้เป็นของจริงอันนี้เป็นของดีสังคมชาวโศกสังคมในลักษณะอย่างนี้เป็นของดีเป็นของจริงยังมีจุดบกพร่องในของดีนี้ดีก็ยังมีจุดบกพร่องจริงคุณเชื่อมั่นไหมว่าจริงจริงไม่ใช่ของที่มาทำฉาบฉวยเล่นๆแล้วสักวันหนึ่งก็จะสลายความจริงนั้นยั่งยืนความจริงนั้นมั่นคงถาวรความจริงนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนไปถามตัวเองและไปตรวจสอบตัวเองดีๆว่าเราจริงหรือยังลักษณะนี้เป็นอย่างนี้ของบุคคลของมนุษย์ชาติที่จะทำตัวให้เป็นมนุษย์ชาติไปสู่ความเจริญหรือความประเสริฐแบบนี้แหละพระพุทธเจ้าพาประเสริฐไปเป็นคนจนไม่เป็นคนมากน้อยสะดวกเป็นคนสุภราสุโปสะอปิชฌาสันตุทินี่แหละมีวรรณะ9นี่แหละดีหรือยังถ้าดีขอให้ทุกคนไปตั้งใจอธิษฐานแล้ววันนี้เดี๋ยวเย็น 18:00 นจะพาบูชาเคารพแล้วก็จะตั้งใจอธิษฐานใครจะตรวจสอบตนเองและจะอธิษฐานเพื่อที่จะละสิ่งที่ควรละแล้วก็ทำให้สิ่งที่ควรจะเจริญให้แก่ตนเองที่เจริญยิ่งตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนนี้ตรวจสอบไว้แล้วเย็นนี้ 18:00 นเราจะได้มาอธิษฐานแล้วก็จะได้บูชาพระสารีริกธาตุได้อธิษฐานต่อหน้าพระบรมสารีริกธาตุกันในเย็นวันนี้สำหรับการเทศในมื้อนี้ว่าจะไม่ให้เกินจนได้ตามนาฬิกาข้างหน้านี่แหละ5:01 นแล้วอาตมาเกินไปจนได้แต่นาฬิกาเรือนนี้ยังไม่1แต่หลายเซคันด์เหมือนกันเลยไป11:00 นหลายไปเซ็กกันมันยังไม่ถึง1ก็ขอเอวังแต่เพียงเท่านี ้มาพูดถึงว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่สิ่งที่เรากำลังผจญอยู่ตอนนี้เราไม่ได้ผจญกับมารเท่าไหร่ตอนนี้เราไม่ได้เผชิญกับศัตรูเท่าไหร่ตอนนี้เรากำลังเผชิญกับงานเผชิญกับมิตรเผชิญกับผู้ที่กำลังจะเข้ามาประสานกับเราเพิ่มขึ้นว่าไหมนะมันไม่เหมือนแต่ก่อนๆแต่ก่อนๆนี่เผชิญแต่โอ้โหมารใครมาก็จะขย่ำใครมาก็จะเอาผิดกับเราเรื่อยเอาหาเรื่องก็จะถล่มทลายเราเรื่อยนะแต่ก่อนนี้เผชิญหรือว่าผจญมารหรือเผชิญแต่ผู้ที่ไม่ค่อยเข้าใจเรามีแต่ผู้ที่จะมาห้ำหั่นเราตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราได้